yake. Lamunan loloku masai alomoku tampi malelaku padang membela jamu mak doso orendengku malena usar mase undakan di potuona tontong siang ku ingara ku base mangka aku kada tondo kada dianta sabara mogo rendeng kuntayam na padimni kuai matarmu pisan atu angku sule siritamu angku orendengku Daddy.